أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang paksa natin sa muhadara na ito ay patungkol sa kahalagahan ng ating oras sa lahat ng mga araw, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan. Iniulat ni Ibn Abi Dunya na sinabi ni Malik bin Ibn Dinar at Mujahid at iba pa, walang lumilipas na araw maliban na lamang ito'y nagsasabing, O anak ni Adan, ako'y dumating sa iyo sa araw na ito at hindi na ako babalik pa hanggang sa araw ng paghukom. Kaya maging maingat ka sa akin kung ano ang gagawin mo sa araw ko. Kapag dumating at lumisan ng isang araw, wala na ito at tapos na. Ito ay isa sarana at hindi na ito muling bubuksan pa ng sino man. Hindi mo na maaring ibalik pa kung ano man ang mga araw na lumipas na. Kapag lumipas na ang araw, ito ay natuldukan na at muli na lamang itong bubuksan sa araw ng paghukom ni Allah subhanahu wa ta'ala upang kanyang ungkatin. Ikinumpara ni Al-Hasan Al-Basri ang mga lumipas na araw na parang panauhin, parang bisita. Ang sabi niya, ang mga araw ay nagsasabi, O anak ni Adan, ako ay iyong panauhin. At ang mga panauhin ay kalaunan, umaalis, at maaring sila ay magpasalamat sa iyo o maaring sila ay magsalita laban sa iyo. Ang mga bisita natin, halimbawa kapag may panauhin tayo sa bahay, maaring sabihin nila, napakabait mo naman. O kaya naman maaring sabihin nila, ang damot mo naman. Ang mga lumilipas na araw ay parang ganun din. Maaring ang mga araw na ito ay para sa iyo dahil sinulit mo ito sa ibada at pagsunod kay Allah. O kaya naman ito ay maaring laban sa iyo dahil inaksaya mo ito sa katamaran. O kaya naman sa masasiya sa pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga araw at mga gabi ay parang kahon ng alahas at yaman. Kailangan mong ingatan o ito kung paano mo ito gagamitin at kagastusin. Halimbawa na lamang, sumakay kasi isang pampublikong jeep at meron kang daladalang 100,000. Paano mo iingatan ang pera mo habang ikaw ay nakasakay sa isang pampublikong sasakyan? Kung paano mo iingatan ang pera mo sa ganung sitwasyon ay higit na mas dapat ingatan mo ang iyong oras at mga araw. Isipin mo sa sarili mo na parang binubuo ka ng mga minuto, ng mga oras, ng mga araw at ng mga taon. Bawat araw na lumilipas, isang bahagi ng sarili mo ang naililibing sa kabilang buhay. Ang oras ay parang tulay o kalsada. Ang nasa dulo ng kalsada na ito ay maaaring paraiso o di kaya naman ito ay maaaring impyerno. Isang kwento ang binanggit ni Sheikh Ahmad Jibril, pangalagaan nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, nang siya ay nasa Hajj kasama si Sheikh bin Kaud. Isang lalaki ang lumapit sa kasama niyang Sheikh at nagtanong, Ya Sheikh, ano bang hatol sa panonood ng TV? Nung panahon na yun ay bago pa lamang ang TV at ito'y nagsisilbing fitna sa mga kamusliman. Simple lamang ang naging sagot ng Sheikh na yun sapagkat nakita niya na ang taong nagtatanong ay hindi naman isang talibul ilm. Ang sabi niya, meron bang taong nasa matinong pag-iisip na alam niyang bawat pintig ng kanyang puso, bawat paghinga niya? Ang bawat isa nito ay bilang at naitakda na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ba na nakakaunawa nito ay kaya niyang mag-aksaya ng ganung, sa ganoong fitna? Sa panahon natin ngayon, hindi na lamang ang TV ang nagsisilbing fitna. Isa na siguro sa pinakamalaking fitness sa mga kabataan sa bawat isa sa atin ay ang ating cellphone. Napakalaking oras ang iginugugol ng bawat isa para lamang mag-scroll sa Facebook. Kaya maglaro ng ML. Mga bagay na madalas iwala namang katuturan. Pag-aksaya lamang ng oras, mga oras na sa araw na paghukom ay pagsisisihan natin na hindi natin iginugol sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan niya ng halaga, mas malaking halaga ang ibang mga buwan kaysa sa iba. Halimbawa, sa 12 buwan, mayroong 4 na buwan na sagrado. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna iddatash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Sa katotohanan, ang bilang ng mga buwan sa paningin ni Allah ay 12 buwan sa aklat at talaan ni Allah. Mula sa araw na kanyang likhain ang mga kalangitan at kalupaan, at kabilang dito ay ang 4 na sagrado. Mula sa 12 buwan ay ang buwan ng Hajj. At mula sa 12 buwan, ang pinakamainam sa lahat ay ang buwan ng Ramadan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa buwan ng Ramadan, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, na ang buwan ng Ramadan ay ang buwan kung kailan ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran. At merong mga araw na higit na mas mainam kaysa sa ibang mga araw. Merong mga araw na merong particular na ibada na mainam para sa mga araw na yun, tulad ng pag-iibada ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Katulad na lamang ng gabi ng Laylatul Qadr, na ito ay katumbas ng 1,000 buwan o katumbas ng 30,000 mga gabi. Ikinumpara ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Ramadan sa isang malamig na ihip ng hangin. Para bang halimuyak ng pabangon na panandalian mo lang maaamoy at kalaunan ay mawawala din. Parang mabangong amoy ng nilulutong ulam na kalaunan ay maglalaho din. Ganun ang Ramadan. Parang malamig na siboy na hangin na dapat mong sulitin sa panahon na taginit dahil agad din itong nawawala. Ang panahon ng Ramadan ay marami kang makukuhang gantimpala kung susulitin mo ito. Ngunit kung hayaan mo lamang ito ay malaking oportunidad ang pinabayaan mo. Isang marunong at maalam na lalaki ay ang nasa isang janaza. At sabi niya sa katabi niya na isang lalaki, itong lalaki na pumanaw, kung mabubuhay siya, tingin mo ba igagawa siya ng mabuti o hindi? Sabi ng isang lalaki na kausap niya, syempre, walang duda dun. Gugustuhin niyang bumalik at gumawa ng kabutihan at malamang gugustuhin niya pong magising at magsala ng 2 raka'a at mamatay ulit. Ang sabi ng marunong na lalaki, kung hindi siya ang gagawa nun, tayo dapat. Ibig sabihin, huwag na nating antayin na tayo'y mapunta sa parehong kalagayan na kung nasaan siya, siya'y nasa libigan na at hindi niya na kayang bumalik. Habang tayo'y nabubuhay pa ay sulitin na natin ang oras natin at gumawa na tayo ng mabuti nang sa gayon ay mapabilang ito sa mga bagay na nakasulat sa ating talaan sa araw ng paghukom. At kapag tinatabad ka at nahulog ka sa mga muharramat, yung mga bawal na bagay na kinagisnan mo, o may mga taong sinusubok ang kang guluhin o pigilan para mapalapit ka kay Allah, labanan mo sila. Sikapin mo silang layuan. Sa bawat pagsubok na ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, ay merong ibinigay na solusyon. Kung ito ay katamaran, merong zikir para sa katamaran. Kung ito naman ay waswasa ng nafs, merong solusyon para dun. Mawawala ang katamaran sa pag-iibada kung matututunan mo ano ang gantimpala sa paraiso na nag-aantay sa taong nagsusumikap na mapalapit kay Allah. Bakit hindi mo subukang basahin kung paano nagsumikap mag-ibada ang mga ulama? Paano sila nagunahan? Sinabi ni Al-Hasan Al-Basri na sino man na gustong magipagtagisan o makipagunahan sa iyo sa din, sa ibada, tanggapin mo ang hamon na ito. Magunahan kayo sa pagtatamat ng Quran. Magunahan kayo sa pagsasala ng tahajud. Pero kung guguluhin ka ng mga kaibigan mo sa Ramadan, ng mga taong malapit sa iyo, at hahadlangan ka nila para magbalik loob kay Allah, iwanan mo sila. Subukan mo silang iwasan sapagkat sinabi ni Allah, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, na para sa paraiso, para sa kabilang buhay ay nararapat na nakikipag-unahan yung mga gustong manguna. Lahat tayo ay nag-uunahan lamang sino ang magiging pinakamalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Wahib bin Al-Ward, kung kaya mo na manguna, gawin mo. Sinabi ni Shamsi ad-Din Muhammad bin Uthman, wala akong narinig na anumang bagay patungkol sa pag-iibada, maliban na lang ay ginawa ko ito o mas higit pa. Minsan, tinanong nila si Nafi. Si Nafi ay isang dating alipin na pinalayan ni Abdullah bin Umar. Tinanong nila si Nafi, kamusta si Umar sa kanyang bahay? Kumbaga tinatanong nila, ano bang pinagkakaubalahan ni Umar sa kanyang bahay? Anong naging buhay niya? Ang sabi ni Nafi, sa kanyang bahay, siya ay nasa pagitan ng wudu o sala. At sa pagitan ng wudu sala at sala, siya ay nagbabasa ng Quran. yun ang bagay na pinagkakabalahan nila sa personal nilang buhay. Si Abdullah bin Umar, yung anak ni Umar radiyallahu anhuma, kapag hindi siya nakapagsala ng jamaa, kinabukasan ang ginagawa niya ay siya ay nag-aayuno, nagpapalaya ng alipin at nagsasala ng buong gabi. Ganun ang kanilang buhay, walang aksaya sa kanilang oras. Ang oras natin ay higit na mas mahalaga pa kaysa sa ginto at yaman. Yung mga salaf, yung mga unang henerasyon ng mga kamusliman, higit na mas mapagbigay pa sila sa kanilang yaman kaysa sa kanilang oras. Meron tayong buong sura sa Quran, Al-Asr, na nagpapakita kung gaano kahalaga yung oras natin. At ang tinutukoy dito ay yung regular na oras. Paano pa kaya sa Ramadan na kung kailan ang mga amal, ang mga gawain ay mas malaki pa ang gantimpala kaysa sa regular na amal sa ibang araw na 10 hanggang 700. Sa buwan ng Ramadan, ang gantimpala sa mga amal ay mas malaki pa kaysa sa ibang mga araw. Sinabi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga gawain ay 10 hanggang 700 ang halaga ng gantimpala maliban sa pag-aayuno. Nangangahulugan na inshallah ang pag-aayuno ay higit pa sa 700 ang gantimpala. At lagi nating pakakatandaan na ang kamatayan ay maaaring dumating anumang oras. Hindi natin ito inaasahan. Yan ang isang tunay na sumusuko kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ang isang tunay na Muslim, ang kanyang hangarin sa kanyang buhay ay para sa ikalulugod ni Allah. Akala ng iba kapag naging reliyoso ka, naging tunay kang Muslim, magiging miskin ka na. Hindi ka na pwede maghanap buhay. O kaya naman, hindi mo na kakayaning umunlad. Pero ito ay hindi totoo. Ang totoong mu'min, hindi siya malulugi sa dunya, hindi rin siya malulugi sa yawmul akhirah. Halimbawa, pumunta ka sa palengke. Sa lahat ng mga pwede mong bilhin, gugustuhin mong bumili doon sa buy one take one. Ibig sabihin, pagkabili mo ng isa ay meron ka pang libreng isa. Tingnan mo ang pinakamagandang halimbawa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ang isang tao ay nagsumikap na mag-ibada at sinikap niyang maging matuwid sa hangarin na maparapit kay Allah, ang makakuha niyang tagumpay ay hindi lamang sa akhira kundi pati sa dunya. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sino man ang gumawa ng mga gawaing matuwid, maging siya man ay lalaki o babae, at siya'y naniniwala, katiyakan aming ipagkakaloob sa kanya ang una, magandang buhay. Pangalawa, katiyakan na sila ay aming gagantimpalaan sa kabilang buhay nang ayon sa anumang pinakamabuti na kanilang lagi nang ginagawa. May mga tao na maaaring naging mayaman sila sa dunya, ngunit nawala naman sa kanila ang kanilang akhirah. Ang pinakamainam sa lahat ay maging matagumpay sa dunya at maging matagumpay sa akhirah. Sa buwan ng Ramadan, siguraduhin natin na bawat segundo ng ating buhay ay inilaan natin para bumawi at maging malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit ang pagtulog natin, kung ito ay merong mabuting niyat at ang simpleng pagligo, maaari itong panggalingan ng ajar sa buwan ng Ramadan. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaih.